اللہ تعالی عنہ قریب الاختتام ہفتہ دس دن کے اندر ان شاء اللہ یہ بحث مکمل ہو جائے گی. ابھی جو بحثیں آ رہی تھیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو رہے ہیں. اب تک کی بحث ایک تمہید کی حیثیت رکھتی ہے جو اصل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. اس کے بعد میں ان بار موضوعات میں ان شاء اللہ ان پر بحث جاری رہی ہے. ارادہ یہ ہے کہ حضرت حسین کے بعد عبادت کا مفہوم سمجھا دیا جائے, اس کے بعد سورہ اخلاص کی تفسیر کر دی جائے, آیت الکرسی کی تفسیر کر دی جائے, لا الہ الا اللہ سبحانک انی کنت من الظالمین کی تفسیر کر دی جائے. اسی طرح ابو ذر غفاری سے مروی جو حدیث الکرسی ہے اس پر 10-15 دن شروع کر دی جائے. بے شمار موضوعات ہیں اور علم کا ایک ذریعہ ہے جسے آپ آگے دیکھتے جائیں گے اور اسے ان شاء اللہ فیصلہ ہو جائے. اور ارادہ یہ ہے کہ اس کے بعد قرب رمضان ریاض الصالحین کو درج رکھا جائے اور اس کے ایسی بے رنگین شرح ہو کہ آپ لوگوں کو حدیث فہمی کا ایک درد حاصل ہو جائے, ایک طریقہ ہاتھ لگ جائے کہ حدیث کو سمجھا کیسے جائے. تو اب فی الحال سیرت حسین ہمارے سامنے اور ان شاء اللہ ہفتہ دس دن کے اندر یہ سیرت کو روک جائے. بحث کو درمیان میں تچنا رکھنا بھی اچھی بات نہیں ہے, لیکن کیسٹے پر نہیں ہے, کیسٹے نہ پوچھنا رہے بحث مکمل ہو جائے. سوال یہ کیا گیا ہے بات بھائی کہ یہ جو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جن کا نام آپ محمد ابن حنفیہ بتا رہے ہیں, ان کی بیوگرافی کے اوپر ذرا تفصیل سے نظر ڈال رہی ہے. ہیں کون؟ سوال اچھا ہے, لہذا ہم اس سوال کے جواب میں حضرت محمد ابن حنفیہ کی ایک تفصیلی بیوگرافی پیش کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات دیگر 9 شادیاں کی. جب تک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں رہیں تب تک آپ نے دوسری شادی نہیں کی. روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ارادہ کیا تھا کہ حضرت فاطمہ کی موجودگی میں ان کی سوگند لے آئے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا, لہذا وہ اپنے اس ارادے سے باز رہے. لیکن اہل صدیقی میں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا, یہی کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 4 مہینے بعد, تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کے بعد دیگر کئی شادیاں کی اور آپ کی کل بیویوں کی تعداد 9 ہے. اور ان 9 بیویوں سے آپ کی 36 اولادیں ہیں. ایک روایت کے مطابق 18 لڑکے 18 لڑکیاں ہیں اور ایک روایت کے مطابق 19 لڑکے اور 17 لڑکیاں, تعداد 36. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 4 بچے, 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں, حضرت حسن اور حسین اور حضرت زینب اور ام کلثوم, 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے, باقی بچے آپ کی دوسری بیویوں سے. بیویوں کی تعداد میں نے 9 بتائی, بچوں کی کل تعداد ہم نے 36 بتائی, جن میں تقریباً 19 تو لڑکے ہیں اور 17 لڑکیاں ہیں. 19 میں سے 6 لڑکے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہی انتقال کر گئے بچپن ہی میں. بقیہ 13 میں سے 6 میدان کربلا میں شہید ہوئے اور بقیہ 5 سے نسل بڑھی. نسل جن سے بڑھی وہ یہ ہے حضرت حسن، حسین، محمد ابن حنفیہ، حضرت عباس اور عمر. یہ حضرت علی کر گئے، حضرت عباس، عمر، ان پانچوں کی نسل موجود. ان 9 بیویوں میں سے ایک بیوی ہے حضرت خولہ بنت جعفر بنت حیث. خولہ بنت جعفر ابن قیس. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنائے گئے تو آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے قبیلے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا وہ مرتد ہو گئے. اور مرتد وہ لوگ ہوئے جن کے دلوں کی گہرائیوں میں اسلام نہیں اترا، بلکہ انہوں نے اسلام کی ابھرتی ہوئی قوت اور اسلام کے روب و دبدبے کے سامنے ہتھیار ڈال دیا تھا، بظاہر مسلمان ہو گئے تھے، دل کی گہرائیوں میں ایمان نہیں اترا تھا، وہ مرتد ہوئے. اور میں تو انتظار کا سرے سے قائل ہی نہیں کہ کوئی مسلمان مرتد ہوا. میں تو اور کبھی موقع لگے گا تو بالدلیل ثابت کروں گا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کے بارے میں ہمارے مورخین اور مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ یہ مرتد ہو گئے تھے، ان کو مرتد نہ کہا جائے. مرتد کے معنی ہوتے ہیں پھر جانا، پھر جانے والا، اور یہ ارتداد کے معنی پھر جانا. تو جب یہ اسلام لائے ہی نہیں تھے پھر ان کا کفر کی طرف پھر جانے کا کیا حکم ہے؟ میں نے کہا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی ابھرتی ہوئی قوت اور اس کے شان و شوکت کے سامنے دب کر اسلام کو قبول کر لیا تھا اور اسلام کی دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا تھا. اور یہ بات قرآن حکیم نے کئی جگہوں پر بتائی. ایک جگہ کہتا ہے وقالت الاعراب آمنا، کچھ دیہاتی آئے ہیں اور وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ایسا مت کہو کہ ایمان لائے ہو، یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. اسلام کا مطلب جھک جانا. یہاں اسلام اپنے لوگوں کے معنی میں ہے، اصطلاحی معنی میں نہیں ہے. اسلام کے معنی جھک جانا. پوری کائنات مسلمان ہے، یہ سورج بھی مسلمان ہے، اس لیے کہ اللہ کے حکم کے سامنے جھکا ہوا ہے. تو یہ دیہاتی آئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم لوگ ایمان نہیں لائے. ولا قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم اسلام کی شوکت کے سامنے جھک گئے ہیں. ایسا بولو. یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہمارے مفکرین مرتد دین کہہ رہے تھے. درحقیقت کوئی مرتد ارتد نہیں ہوا. جب اسلام دل کی گہرائیوں میں اترا نہیں تو مرتد ہونے کا معنی کیا ہے؟ یہ تو مظاہر مسلمان ہو گئے تھے اور مفسرین نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے پھر وہی پرانا رویہ اختیار کر لیا، بظاہر مسلمان تھے اور اب پھر کفر کی طرف لوٹ گئے، تو انہوں نے انہیں مرتدین کا خطاب دیا. لیکن مرتدین کا خطاب کیسے دو گے؟ ان کے دلوں کی گہرائیوں میں تو اسلام اترا ہی نہیں تھا. بہرحال مان لو کہ یہ فتنہ ارتداد تھا. بہت سارے قبائل پھر کفر کی طرف پلٹ گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے قتال کیا، باقاعدہ جنگ کی ہے مرتدین سے، اور ان کے ساتھ وہی سلوک روا رکھا گیا جو کافروں کے ساتھ سلوک ہوا کرتا تھا. یعنی ان کے بچوں کو اور عورتوں کو لونڈی اور غلام بنا لیا جاتا تھا. لہذا ایک قبیلہ ہے حنفیہ ابن لجین، قبیلے کا نام کیا ہے؟ حنفیہ ابن لجین. اس قبیلے کے لوگ بھی ارتداد کے فتنے میں پھنس گئے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھیجی ہوئی فوجوں نے ان کے اوپر حملہ کر کے بہت سارے لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا. انہیں گرفتار شدگان میں ایک عورت آئی تھی جس کا نام تھا خولہ بنت جعفر ابن قیس. اور جب تقسیم ہوئی عورتیں مسلمانوں میں تو یہ خولہ بنت جعفر ابن قیس یہ حضرت علی کے حصے میں آئی اور انہوں نے ان کو آزاد کر کے اپنی بیوی بنا لیا. انہیں سے محمد ابن حنفیہ ہے اور حنفیہ اس وجہ سے کہے جاتے ہیں اس لیے کہ ان کی ماں کو حنفیہ کہا جاتا تھا اس لیے کہ یہ قبیلے حنفیہ ابن لجین کی تھی. ان کی پیدائش حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل خلافت میں سن 18 ہجری کے اندر ہوا. ان کی ولادت سن 18 ہجری کے اندر ہوئی اور سن 81 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہو گیا. تو 81 مائنس 18 برابر 63. گویا ان کی کل عمر حضرت محمد ابن حنفیہ کی 63 ہے, 63 سال کی جو عمر مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. سن 18 کے اندر یہ پیدا ہوتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خلافت میں. اور انتقال کب ہوتا ہے؟ سن 81 میں. سن 81 سے اگر 18 کو مائنس کیجیے تو 63 بنتا ہے. گویا کہ وہی عمر انہوں نے پائی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی. شجاعت اور قوت میں میں نے بتایا کہ اپنے باپ حضرت علی کے خلف تھے. جب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی تو اپنے لشکر کا عالم برابر انہیں کے ہاتھ میں لیا. جب بھی کوئی مارکہ آڑائی ہوئی علم انہیں کے ہاتھ میں دے دیا گیا. لوگوں نے کہا بھی ان سے کہ کیا بات ہے کہ جب لڑائی ہوتی ہے تو تمہیں کو حضرت علی باہر بھیجتے ہیں, حضرت حسن اور حسین کو جنگ میں نہیں بھیجتے, اپنے پاس رکھتے ہیں. تو حضرت محمد ابن حنفیہ نے یہی کہا کہ حسن اور حسین میرے والد کی دونوں آنکھیں اور میں ان کا ہاتھ ہوں. حسن اور حسین میرے والد کی آنکھیں ہیں اور میں ان کا ہاتھ ہوں. اور سچ مچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زور بازو اتنا دے رکھا تھا کہ وہ شیعہ کے ایک مرزے نے کہا ہے اور اس مرزے کا یہ اعتقاد ہے کہ حضرت علی کے بعد امامت انہیں کو ملی ہے محمد ابن حنفیہ. اور شیعہ کے ایک مرزے کا اعتقاد یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امامت محمد ابن حنفیہ کو ملی ہے. اور محمد ابن حنفیہ کا ایک غلام تھا کیسان, اسی سے ایک فرقہ نکلا ہے کیسانیہ, اس کا اعتقاد یہ ہے کہ محمد ابن حنفیہ مرے نہیں بلکہ یہ رضوا پہاڑ کے اندر چھپے ہیں اور شیر اور چیتے ان کے پہرے دار ہیں اور وہاں ایک چشمہ بہ رہا ہے اس سے یہ پانی پیتے ہیں اور وہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ ان کے لیے کھانے پینے کے پھل فروٹ کے کچھ اشجار کچھ درخت اگا دیے ہیں اور قرب قیامت میں یہی مہدی بن کر کے ظاہر ہوئے. دیکھو یہ ساری تہذیب پہلو ہے. لہذا جو لوگ اپنے آپ کو مہدویہ کہتے ہیں ان کا اعتقاد یہی ہے کہ یہی محمد ابن حنفیہ جو جبل رضوا یعنی رضوا پہاڑ کے اندر چھپے ہوئے ہیں اور شیر اور چیتے ان کے پہرے دار ہیں اور چشمے بہ رہے ہیں اور پھل فروٹ کے درخت وہاں ہیں اور اسے وہ فیضیاب ہو رہے ہیں مستقل ہو رہے ہیں, یہی قرب قیامت میں مہدی بن کر کے نکلیں گے. پھر سے مہدویہ کا یہی اعتقاد. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسن امام حسن عسکری یہ مہدی بن کر کے نکلیں گے, لیکن شیعہ کے ایک فرقے کی ثانیہ کا اعتقاد یہ ہے کہ یہی مہدی بن کر کے قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے, یہی محمد ابن حنفیہ جو اس وقت رضوا پہاڑ میں چھپے ہوئے نہ جانے کیوں چھپے ہوئے ہیں. جبکہ قرآن حکیم کہتا ہے اپنے رسول کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے کہ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد, اے ہمارے حبیب ہم نے آپ سے پہلے کسی کو حیات ابدی نہیں دی. حضور نے حضور سے مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی کو حیات ابدی نہیں دی. عیسیٰ کے علاوہ عیسیٰ کو چھوڑ کر کے جتنے بھی لوگ ہیں آپ سے پہلے سب مر چکے ہیں جس میں خضر بھی آ گئے. لہٰذا جن لوگوں کا اعتقاد یہ ہے کہ خضر زندہ ہیں اور وہ کہیں جنگلوں وغیرہ کے اندر ظاہر ہوتے ہیں بھولے بچوں کو راستہ بتاتے ہیں, یہ ایک گمراہ کن عقیدہ ہے. اسی طریقے سے محمد ابن حنفیہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ رضوا پہاڑ میں چھپے ہوئے ہیں اور اب بھی زندہ ہیں اور قرب قیامت میں مہدی بن کر ظاہر ہوں گے انتہائی گمراہ کن عقیدہ ہے. محمد ابن حنفیہ کی 24 اولادیں ہیں جن میں 14 اولادیں نرینہ ہیں. 24 میں سے 14 مائنس کیجئے تو 10 لڑکیاں بچتی ہیں. گویا 14 لڑکے ہیں اور 10 لڑکیاں ہیں. اس طریقے سے حضرت محمد ابن حنفیہ کی اولاد کی تعداد کو جوڑو. یہ رہی حضرت محمد ابن حنفیہ کی ایک سرسری اور کرسری بیوری. اردو میں سرسری کہتے ہیں, انگریزی میں کرسری بولتے ہیں. کرسری تو سرسری بولتے ہیں. تو ہم یہ بتا رہے تھے کہ محمد ابن حنفیہ نے حضرت حسین کو بہت سمجھایا, نہیں مانے. عبداللہ ابن عباس نے سمجھایا, نہیں مانے. حضرت عبداللہ ابن مطیع نے سمجھایا, نہیں مانے. اپنے فیصلے پر جمے اور انہوں نے مسلم ابن عقیل کو بھیج دیا. مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچ گئے اور مختار ابن ابی عبید ثقفی کے یہاں ٹھہرے. اور میں نے بتایا تھا کہ تاریخ کی کتابیں روایات اور بیانات کا مجموعہ ہے. روایت اور بیانات کے بعض پہلو ایسے ہیں کہ مورخ کو چاہیے تھا کہ اس پر بحث کرتا, اس کی تفصیل کرتا, اس کی توضیح کرتا, لیکن مورخ نے لکیر کا فقیر بن کر کے جیسا جہاں سے پایا نوٹ کر دیا. اپنی طرف سے کوئی توضیح نہیں کی, کوئی اضافہ اور کوئی ریمارک اور کوئی تذکرہ نہیں کیا, حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ کچھ نہ کچھ تذکرہ ضرور کر دے. یہ مختار ابن ابی عبید ثقفی, اس کے اوپر تو کچھ لکھنا چاہیے تھا مورخین کو, جس کے ہاں حضرت مسلم ابن عقیل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے چچا جان بھائی اترے. یہ تاریخ کے اس دور کا, جس دور کے اندر کربلا کا واقعہ حائلہ پیش آیا ہے, اس دور کا ایک بڑا معروف نام اور بڑا پراسرار کردار ہے, انکینی اور مسٹیریس کردار ہے. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل اور یا شہادت سے 5 سال کے بعد مسلم خانہ جنگی کے میدان میں اترتا ہے اور 1 سال کے اندر قیامت مچا کے چلا جاتا ہے. اس کے ہاتھ میں ابن زیاد بھی آتا ہے, عمر ابن سعد بھی آتا ہے, اور جتنے بھی قاتلین حسین ہیں وہ سب آتے ہیں اور سب کو سزا دیتا ہے. لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ وہی مختار ابن ابی عبید ثقفی ہے جس نے قاتلین حسین سے ایک ایک کر کے بدلہ لیا ہے, چن چن کر کے ان کو قتل کیا ہے؟ یہ وہی ہے جس کے ہاں حضرت مسلم ابن عقیل ٹھہرے ہیں یا کوئی دوسرا ہے؟ اگر وہی مان لیا جائے جس کے ہاں مسلم ابن عقیل ٹھہرے ہیں تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اس نے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی اچھا کردار نہیں ادا کیا تھا. میں نے بتایا تھا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کو معذور کرنا چاہا, حضرت معاویہ نے کہا کہ جب تک تم قاتلین عثمان کا بدلہ نہیں لیتے ہم معذور ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 پر مشتمل, 40,000 آدمیوں پر مشتمل ایک فوج بنائی جو شام کی طرف روانہ ہونے ہی والی تھی, اس لیے کہ شام کے گورنر تھے حضرت امیر معاویہ. لیکن اسی درمیان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آ گیا اور شورا نے حضرت حسن کو خلافت دے دی. حضرت حسن 40,000 کا یہ لشکر جو تیار کھڑا تھا اسے لے کر کے شام کی طرف روانہ ہوئے. ابھی مدائن پہنچے تھے کہ یہاں جب آپ نے قید کا حکم دیا تو رات ہی میں آپ کے خیمے کے اوپر آپ ہی کے لشکر کے فسادیوں مفتیوں نے اور کتنا پرواز پردادوں نے حملہ کر دیا, آپ کو زخمی بھی کیا, آپ کے خیمے کا سامان بھی لوٹ لیا. یہ آپ کے لشکر کے لوگ تھے, کوفی لوگ جن سے وفا کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی تھی. یہ مختار ابن ابی عبید ثقفی اس لشکر کے اندر موجود تھا یا وہاں مدائن میں موجود تھا, اس لیے کہ مدائن کے گورنر اس وقت سعد ابن مسعود ثقفی تھے جو اسی کے قبیلے کے تھے, ثقف قبیلہ ثقیف کے, جو طائف کا ایک مشہور قبیلہ تھا جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مار مار کر کے طائف سے نکال دیا تھا. پتھر مارنے والے اسی قبیلے کے لوگ تھے, قبیلہ ثقیف کے. اس نے اپنے چچا سعد ابن مسعود سے کہا جو مدائن کے گورنر تھے, کہا کہ چچا اگر آپ کو دولت اور عزت چاہیے تو حضرت حسن کو باندھو اور باندھ کر کے ان کو معاویہ کے پاس بھیج دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو کوئی محبت نہیں تھی, تبھی تو اس نے مدائن کے گورنر اپنے چچا سعد ابن مسعود ثقفی کو ابھارا اس لیے. کہ اگر آپ کو دولت اور عزت چاہیے اور معاویہ کی آنکھوں میں سرخرو ہونا ہے تو حضرت حسن کو باندھو اور ڈائریکٹ دمشق روانہ کر دو ان کو, معاویہ تو نفش ہو جائیں گے. سعد ابن مسعود ثقفی بڑے اچھے آدمی تھے, انہوں نے ڈانٹا اس کو اور کہا کہ لعنت ہو تیرے اوپر, میں بھلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے کے ساتھ ایسی حرکت کر سکتا ہوں؟ ارے حضرت حسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں, میں ان کے ساتھ ایسی حرکت کر سکتا ہوں؟ دھوکے تو ان کو باندھوں اور معاویہ کے پاس بھیج دوں, ایسا کچھ نہیں ہوگا. آپ دیکھیے مختار ابن ابی عبید ثقفی کا یہ کردار, یہ رول جو اس نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہیں کھیلا ہے, کیا اس سے وفا کی کوئی امید رکھی جا سکتی ہے کہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی وفاداری کی ہو؟ لیکن ہو سکتا ہے کہ رفتار سیاست پر اتنی بڑی گہری نگاہ رہی ہو, اور یہ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 5 سال بعد اچانک منظر پر ابھر آیا ہو اور حضرت حسین کے انتقام کا نام لے کر کے اس نے گورنری حاصل کر لی ہو اور پھر اس کے بعد منمانی اس نے کی ہو, یہی زیادہ بہتر ہے. یہ وہی مختار ابن ابی عبید ثقفی. جب ابن زیاد کی تقریر حضرت مسلم ابن عقیل کے کانوں میں پڑی تو مختار کے گھر سے نکل کر کے ہانی ابن عروہ کے گھر میں آ گئے. ہانی ابن عروہ کون ہے؟ یہ وہ آدمی ہے کہ ابن زیاد کا باپ, یعنی زیاد ابن ابی, اس کے باپ کے اوپر بڑے احسانات کیے کرتا تھا اور اپنے باپ کے مرنے کے بعد یہ عبید اللہ بھی اپنے دوست یعنی عروہ کے بیٹے ہانی کے اوپر احسانات کیا کرتا تھا. یعنی ابن زیاد کے بڑے گہرے تعلقات تھے اس گھر سے اور اسی گھر کے اندر حضرت مسلم ابن عقیل منتقل ہوئے. ہانی ابن عروہ کے گھر میں جب پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا, ہانی باہر نکلے, حضرت مسلم ابن عقیل کو جب دیکھا تو انہوں نے برا سا منہ بنایا اور کہا کہ کہاں آئے ہو؟ کہا کہ بھائی میں پناہ لینے کے لیے آیا ہوں, میں مہمان کی حیثیت سے یہاں ٹھہرنا چاہتا ہوں. ہانی نے کہا کہ تم تو ہمارے لیے مصیبت بن کر کے آئے ہو, تم نے تو ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دی ہے, اگر تم ہمارے گھر کے احاطے میں نہ آئے ہوتے تو میں تم سے معافی مانگ لیتا, لیکن اب تم گھر کے اندر آ گئے ہو احاطے میں, زیادہ آ جاؤ میں تمہیں مہمان بنانے کے لیے تیار ہوں. اور یہ ہانی ابن عروہ کے گھر آ گیا. ایک سوال یہاں اور پیدا ہوتا ہے, جیسے مختار ابن ابی عبید کے بارے میں سوال میں نے پیدا کیا تھا, یہ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ 18,000 آدمیوں نے بیعت کی تھی, یہاں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جب مختار ابن ابی عبید کے گھر سے نکلے ہانی کے گھر آئے تو تنہا آئے, کوئی اور آدمی ساتھ میں نہیں آیا, اس کا کیا مطلب ہے 18,000 آدمیوں نے بیعت کی تھی, یہ ساتھ میں کوئی کیوں نہیں آیا؟ اور تیسرا اعتراض یہ ہے کہ ہانی ابن عروہ اس طرح استقبال کر رہے ہیں کہ جیسے کسی آفت اور مصیبت کا استقبال کیا جاتا ہے, یہ بات اور زیادہ حیرت انگیز ہے. کم سے کم 18,000 آدمیوں میں سے کسی آدمی کو تو آنا چاہیے. اور ایک اشکال اور ہے, معمہ ایک ریڈل ہے جسے مورخین حل نہیں کر سکے ہیں اور میرے ذہن میں وہ بات گھوم رہی ہے, وہ معمہ حل نہیں ہو رہا ہے, وہ یہ کہ حضرت مسلم ابن عقیل مختار کے گھر سے ہانی کے یہاں آئے. پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں آیا اور وہ معمہ جو حل نہیں ہو رہا ہے مجھ سے, ایک ریڈل ہے, ایک پہیلی ہے, ایک چیز ہے, وہ یہ ہے کہ جتنے خطوط حضرت حسین کے پاس آئے تھے ان میں جتنے چیدہ چیدہ لوگوں کے نام تھے, ان چیدہ چیدہ لوگوں میں سے مختار بھی نہیں ہے اور ہانی بھی نہیں ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ خطوط میں جن کے نام لکھے گئے تھے روح صاحب کوفہ کے, ان میں سے کسی کے گھر ٹھہرنا چاہیے, سلیمان ابن سورج کے, مسیب ابن نجبہ کے, حبیب ابن مظاہر کے, رفاعی ابن شداد کے, ان لوگوں کے گھر میں ٹھہرنا چاہیے. یہ مختار کا نام بھی نہیں, ہانی کا نام بھی نہیں, یہ ان دونوں کے گھر میں کیسے ٹھہرے؟ یہ ایک معمہ ہے جو حل نہیں ہو رہا ہے اور مورخین بھی حل کرتے ہوئے پریشان ہیں کہ جس کا نام خط میں نہیں باہر اٹھ رہے ہیں, حالانکہ خطوط میں جن کے نام تھے ان کے گھر میں ٹھہرنا چاہیے. مورخین اس معمے کو حل نہیں کر پائے اور میرے ذہن میں بھی وہ ایک معمہ بنا ہوا ہے کہ ایسا کیوں کیا انہوں نے. مختار کے گھر سے نکل کر کسی اور کے گھر میں جا رہے تھے جس کا نام خود ختم تھا, لیکن ان دونوں کا نام ختم نہیں. اترتے ہیں تو ایسے آدمی کے گھر میں جس کا نام ختم نہیں, اور منتقل ہوتے ہیں تو ایسے آدمی کے گھر میں جس کا بھی نام ختم نہیں, یا تمام کو تم نہیں. اس موہم میں کہا میرے پاس نہیں, اس ریڈر کا فارمیش میرے پاس نہیں, مولوی کے پاس میں کیا ہوگا. میرا اس بات کی بات ذہن میں رکھو, موہم میں ذہن میں رکھو. ہانی سے غلطی ہوئی, ٹھہرا تو لیا انہوں نے, لیکن ان کو ابن زیاد کے پاس پہنچنا چاہیے تھا, اس لیے کہ نیا گورنر بن کے آیا تھا. یہ کوفہ کے معزز آدمی نے ان کو وہاں پہنچنا چاہیے, اور اس کے باپ کے احسانات اس کے باپ کے اوپر تھے, ان کو تو ابن زیاد سے ملنے جانا چاہیے تھا. یہ نہیں گئے, اور یہی شک پیدا ہوا ابن زیاد کو کہ ہانی میرے پاس کیوں نہیں آیا. اس کے نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلم ابن زیاد کے یہی چھپے ہوئے پولیس نہیں پکڑ پا رہی ہے, لہٰذا اس نے ان کے نام سمن جاری کیا تاکہ ہانی کو بلا کر کے لاؤ. ہانی آئے, ابن زیاد جو کہ بڑا دور اندیش تھا, اس نے کہا کہ میرے باپ کے احسانات تیرے باپ کے اوپر کتنے ہیں تجھے معلوم ہے؟ ایک ایک احسان یاد دلایا, اور اس کے بعد کہا کہ میرے باپ نے تیرے باپ کے اوپر اتنے احسانات کیے, اور میں نے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تیرے اوپر احسانات میں نے کیے, لیکن اس کا بدلہ تو نہیں ہو دیا کہ ایک فتنا انگیز آدمی کو جو کہ عام مت المسلمین کے مفاد کے خلاف اور خود حکومت کے مفاد کے خلاف ہے, اس کو تم نے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے, اور وہاں پر فسادات کی کھچڑی بن رہی ہے, کیا معنی ہے اس کا؟ ہانی نے گستاخی کرنا چاہا, انکار کرنا چاہا, لیکن عبید اللہ ابن زیاد کی دور رس نگاہوں نے اڑتی چڑیا کا پر پہچان لیا تھا. ان کی ایک نہیں چلی, یہاں بھی ہانی نے کمزوری دکھائی, جیسے کہ جب مسلم ابن عقیل ان کے گھر پہ پہنچے تھے تو انہوں نے کمزوری دکھائی تھی کہ تم تو مصیبت بن کر میرے گھر آ گئے ہو. یہاں بھی ہانی ٹوٹ گئے اور یہ کہہ بیٹھے کہ خدا گواہ ہے کہ میں مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر بلانے نہیں گیا تھا, یہ میرے گھر آئے اور میں نے ان کو پناہ دے دی. کہہ بیٹھے ابن زیاد نے کہا, پھر تو ہانی نے کہا کہ مجھے گھر جانے دیجیے, میں ان سے کہتا ہوں میرے گھر سے نکل کر کہیں اور چلے جائیے. کہا نہ, کہیں اور چلے جائیے نہیں, بلکہ ان کو پکڑ کر تم ہی میرے پاس لاؤ گے. ہانی نے کہا یہ مجھ سے نہیں ہوگا, اس لیے کہ میں نے ان کو مہمان بنا لیا ہے, میں نے پناہ دے رکھی ہے. اب جس کو میں نے پناہ دے دیا اور میرا کبھی گوارا نہیں کرتا کہ اس کو پکڑ کر میں تمہارے پاس لے آؤں, یہ مجھ سے نہیں ہوگا. اس نے حکم دیا پولیس کو, پکڑ لو اس کو. ہانی پکڑ لیے گئے اور مسلم ابن عقیل بھی گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیے گئے. لیکن ابھی گرفتاری سے پہلے جب ہانی ابن عروہ کی گرفتاری کی خبر ہانی کے گھر والوں کو ملی تو عورتیں رونے چلانے لگی. مسلم ابن عقیل کو معلوم ہو گیا کہ میری موجودگی کی خبر, میری موجودگی کا پتہ ابن زیاد کو چل چکا ہے, لہذا ان لوگوں نے جن لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, جن کی تعداد 18,000 تھی, جن لوگوں نے یہ کہا تھا کبھی بھی ایسی کوئی بات ہوگی تو ایک کوڈ نمبر ہے, ایک کوڈ دیا تھا, یا شہاد چھت پہ چڑھ کر کے یہی کوڈ بول دینا تو ہم لوگ آ جائیں گے. انہوں نے چڑھ کر کے چھت کے اوپر وہی کوڈ استعمال کیا, یا شہاد 18,000 میں سے صرف 4,000 آئے, اور 4,000 آدمی جب جمع ہو گئے تو یہ کمانڈر ان چیف بن کر کے مسلم ابن عقیل دارل عمارہ کی طرف پڑے. دارل عمارہ کہتے ہیں گورنر ہاؤس کو, جہاں ابن زیاد ٹھہرا ہوا ہے. گورنر ہاؤس تک پہنچ گئے اور انہوں نے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا. ابن زیاد بہت ہی دور اندیش آدمی تھا, اس نے معزز لوگوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے بات چیت کی اور انہیں اپنے فیور میں کر لیا. کوفیوں سے کسی وفا کی امید نہیں کی جا سکتی کہ وہی ہوا. کچھ سبز باغ اس نے دکھائے اور دھیرے دھیرے جمعیت منتشر ہو گئی, اور شام ہوتے ہوتے ایک آدمی 4,000 میں سے ایک کے ساتھ دے رہا, اور مسلم ابن عقیل آرام سے پکڑ لے گئے, اور میرا خیال ہے کہ چھت پر چڑھا کر کے وہیں کا صدقہ دے دیا گیا یا ان کو پھانسی دے دی. اور عجیب بات ہے, جس دن ان کو پھانسی دی گئی تاریخ تھی 9 ذوالحجہ, اور اس سے ایک دن پہلے 8 ذی‌الحجہ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کربلا کے لیے روانہ ہو گئے. عجیب اتفاق ہے, ادھر ایک بخاری بھی جا رہی ہے دوسرے دن, اور اس کے ایک دن پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے چل پڑے, ادھر مسلم کے ساتھ کو پھانسی دے دی گئی اور وہ ادھر چل پڑے ہیں. یہ بہت دور آ چکے تھے, کافی دور نکل آئے تھے مکہ کے. جب یہ 9ویں ذی‌الحجہ کو مکہ سے کافی دور کے فاصلے پر آ گئے ہوں گے, اسی دن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی دے دی گئی اور ان کو قتل کر دیا گیا. بقیہ تفصیل انشاءاللہ آگے. باپ خدا.